إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله تعالى إن للمتقين مفازا ويقول تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر معشر المسلمين بعد يكم حميدي الله جل وعلا لكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيوسيه نفسيانك كذلك نكووسيه نيوته كمشى الله جل وعلا حيث زكاجك فولو لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتقوى نا قد يكوككيش معنى يتقوى الله عز وجل نكو يتميز haya ambayo tunayazungumzia katika khutba zetu miongoni mwa haya ni albirru au birru lilwalidain albirru lilwalidain au birru lilwalidain kuwafanyia wema na kuwafanyia ihsani wazazi maudhui hii tumekuwa tukielezea kwa khutba mbali mbali zilizopita huko nyuma lakini tunatarajia biidhnillah tukikamilisha katika khutba ya leo kwanza katika kuweka sawa katika khutba iliyopita nilitaja hadithi nilitaja kwamba suala la uququl walidain ni katika as-sab'u al-mubiqat nikishiria ile hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema ittaqu as-sab'a al-mubiqat jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja as-sawab suala uququl walidain halikutajwa katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja mambo saba ashirku billah katika riwaya al-ishraku billah was-sihru wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mali al-yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات أو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات سابا ما ذنبي سابا lakini nilikuwa nakusudia hadithi iliyopokewa na Abu Bakra radhiyallahu anhu pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ala ukhbirukum au ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir hivi ni sikuambieni kubwa ya madhambi makubwa mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba masahaba wakamwambia bala ya rasulullah kwa nini tuambie ya rasulullah كسم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس انتم صلى الله عليه وسلم السيما يعني كوانبياني كوبو يا مذام بما كوبو والصحابة كسيما كوانيني توانبيه تكو تياري وتوانبيه يا رسول الله كسيما كوبو يا مذام بما كوبو نكم شركي شاء الله na kuasi na kuwafanyia uquq na kuasi wazazi wawili alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameegemea akakaa sawa akasema ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na kauli ya uzushi na shahada ya ushahidi wa uongo akawa anaendelea fama zala yukarriruha au fama zala yakuluha ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kuyasema maneno haya ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ilikuwa makusudio ya kuwa uququ alwalidaini katika akbaru alkabair ni hadithi hii Almuhimu kuwafanyia uasi na kutotendea wema wazazi wawili ni katika mambo ya kumuangamiza mtu. Na miongoni mwa kuwafanyia uasi na kuwaudhi na kutowatii na kutowafanyia ihsani wazazi ni mtu kuwatukana wazazi wake. Na kuwatukana si lazima uanze kuwatukana wewe moja kwa moja ukawatukana wazazi wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameelezea namna nyingine kama sijasahau ni hadithi iliyopokewa na ash-shaykhan kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema akbaru al-kaba'ir an yal'ana ar-rajulu abahu au an yal'ana ar-rajulu walidayhi miongoni mwa madhambi makubwa katika madhambi makubwa ni mtu kufikia kuwalani wazazi wake masahaba wakamuuliza ya rasulullah ayal'anu ar-rajul walidayhi hivi mtu anaweza kuwalani wazazi wake mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fayasubbu umma Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika madhambi makubwa ni mtu kuwalani wazazi wake. Watu wakashangaa, hivi nafikia wakati mtu anaweza kuwalani wazazi wake? Mtume sallallahu alaihi wasallam anajibu anasema mtu kuwalani wazazi wake ni yeye kumtukana mzazi wa mtu mwingine. Kisha yule mtu naye akamlipizia akamtukania babake au akamtukania mama yake. Wewe wamtukana baba wa mtu au wamtukana mama yake kwa matusi na kumdhalilisha na yule naye asimama mtukana babako au wamtukana mama yako. Wewe ulianza waambiwa umewatukana na umewalani wazazi wako. Na hii ni katika akbarul kaba'ir. Billahi alaikum angalia katika mjitama tuliokuwa nao. Katika jambo jepesi kabisa ni mtu kumtukania mwenzake baba yake au mama yake. Na katika matusi yaliyozoeleka hata katika shughuli za kawaida tu. Hata kama watu hawagombani, utakuta mtu anatoa tusi la kumtukania mwenzake mama yake. Au anamtukania baba yake. Sahal muyassar kama jambo la kawaida na mwingine anaweza kutukaniwa baba yake au mama yake akacheka tu. Wewe una taabu sana wewe. Wewe kadha wakala acheka cheka tu kama mwehu. Na yule mwingine atoa matusi atukana tu. Hii inaonyesha kwamba mujtama umefika kwa kiwango kibaya kutoka kujua haki za wazazi. Sasa akbarul kaba'ir ay yal'ana ar-rajul walidayhi. katika madhambi makubwa kabisa ni mtu kufikia kuwalani wazazi wake. Masahaba uliza, inawezekana vipi mtu akawalani wazazi wake? Mtu hukaa akawaombea maghfira na rahma, akawaombea khairi wazazi wake, leo fikia mtu awalani wazazi wake? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa jawabu, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fayasubbu umma. Ni mtu kufikia kumtukana baba wa mtu na yeye akalipiziwa akatukaniwa baba yake. Huyo alianza kutukana baba wa mwenzake anahesabika kwamba amemlani baba yake na amemtukana baba yake. Na si katika akhlaq, na katika tabia, si katika makarimul akhlaq, tabia njema za Waislamu. Kwa hili jambo pia nimeona niligusie ili lifahamike, kwa sababu hii ni hali ya kawaida tuko nayo katika mujitamaa wetu. Si sahali na si wepesi mtu kutoa matusi kuwatukana wazazi, bali kutukanana hasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kutukanana na muislamu ni ufasik na kupigana naye ni kufur. Na siku zote matusi ndio yanozalisha watu kupigana. Kwa hiyo usije ukaona kwamba lazima liwe tusi la nguoni la kumtukana fulani na fulani, bali pia ukaanza kuwakashifu wazazi wa mwenzako na wewe ukakashifia wazazi wako, ni moja katika alama za wewe kuwa ni mtu duni na umejitumia madhambi makubwa. Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fayasubbu abahu wayasubbu ummuhu fayasubbu umma. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، معشر المسلمين، دوغزانغو إسلام، سؤال لبر الوالدين ni swala kubwa na limepewa nafasi nzito katika Uislamu, lakini wakati wa muzahama, ikiwa wewe una wazazi wawili pakawa pana mvutano baina ya kuwatii hawa wazazi wawili katika mambo ambayo ni ya mubaha, baba anataka hivi, mama anataka hivi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemtanguliza mama akapewa nafasi. Sahaba mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahsanu an-nas sahabati? Ndio tukalafudhi hilo. Ni mtu gani aliyebora katika kusuhubiana mimi? Anakusudia suhba katika wazazi na jamaa. Ni nani aliyekuwa na haki? Man ahaqqu an-nasi bi sahabati au bi sahabati? Ni nani aliye na haki zaidi ya kusuhubiana mimi? Qala ummuk. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mama yako. Qultu thumma man? Qala thumma ummuk. Akamuuliza tena kisha nani? Akasema mama yako. ndio ana haki zaidi. Mara ya pili qultu thumma man, nikamuuliza tena kisha nani? Qala thumma ummuk. Mara tatu mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema kisha mama yako. Thumma abuk, kisha ndiye babako. Baba akatajwa mara ya nne. Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa kipaumbele mama, sheria imempa kipaumbele mama. Hii haina maana kwamba baba hana haki, na wala haina maana kwamba umkosee adabu, wala haina maana kwamba inapokuwa umepishana ikawa baba yuko kwenye haki mama yuko kwenye makosa, basi wende upande wa mama. La, hii inazungumziwa kwamba katika hali ya kawaida ambayo hakuna jambo la kutilia nguvu upande mmoja, wote wako sawa, huyo hana dalili za kumpa nguvu na huyo hana dalili katika ya kumpa nguvu. Baba ataka hili, mama ataka hili, na pingine labda una pesa mkononi, baba itaka, mama itaka, mpe mama, akitaka tena mpe mama. Allah tabaraka wa taala kupitia mtume sallallahu alaihi wasallama amempa manzila hii mama. Ahlul ilmi kama al-Imam al-Qurtubi rahimahullah taala ana maneno katika hili, anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah taala, fahadha al-hadith yadullu ala anna mahabbata al-ummi والشفقه عليها ينبغي ان تكون ثلاثه اضعاف او ثلاثه امثال محبه الاب لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الام ثلاث مرات. حديثه inatufahamisha ya kwamba mapenzi kwa mama na kumhurumia mama kunatakiwa kuni mara tatu mfano wa vile unavyompenda baba, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama amemtaja mara tatu. Wa dhakara al-aba fi ar-rabi'a faqat, na baba akamtaja katika mara ya nne tu. Kwa nini asema wadhalika? Na hilo ni kwa sababu ya su'ubatul hamli, kutokana na ugumu aliopata mama katika kubeba mimba, wa su'ubatul wad'i, na ugumu aliopata katika kuzaa, wa su'ubati ar-radha', na ule ugumu aliopata katika kunyonyesha. Kwa hiyo haki na mapenzi na huruma wa kutangulizwa kwanza ni ummuk, mama yako. Kadhalika anasema al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika al-Fath, qala ibn Battal muqtadahu an yakuna al-um thalathat amthal ma lil ab min al-birr, qala wa kana dhalika li su'ubati al-hamli thumma al-wad'i thumma ar-radha'. Anasema na hilo muqtada wake hadithi hii ni kwamba mama atakuwa na zaidi ya mara tatu kile alichostahiki baba katika kuwafanyia wema, na hilo ni kwa sababu ya kwamba kuna uzito wa kubeba mimba kwa mama, kadhalika uzito wa kuzaa na kunyonyesha, kama aliyosema al-Imamu al-Qurtubi rahmatullahi alayhima. Kadhalika tufahamu kwamba pamoja kwamba kuna uwajibu na sheria imewajibisha kufanya hivyo, kuwafanyia ihsani wazazi wawili, kwa hiyo kufanya hivi ni katika taa, ni katika utiifu wa qurba, ni katika jambo la kumkurubisha mtu na Mola wake, na pia vile vile Allah tabaraka wa taala huweka ndani yake athawabu aljazil. Kuna thawabu nyingi zinazopatikana kwa mwenye kufanya taa hii. Nususi zote au maandiko yote yaliyokuja kutaja fadhila za silatul rahimi, kuunga udugu, maandiko yote yaliyokuja kuhimiza katika Qur'ani, kadhalika katika sunna, maandiko yote yaliyokuja kuhimiza na kusisitiza na kutaja fadhila za kuunga udugu, basi sehemu ya kwanza kabisa katika fadhila hizo zitaangukia kwa wazazi. Na ndio maana katika ushahidi wanaotoa wanaochuoni juu ya kuwafanya ihsani wazazi wawili na na uharamu wa kufanya uquq, uhitaji aya inayosema alposema Allah subhanahu wa ta'ala فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ونحتاج ايه هي ketika uharamu wa uququl walidain, hivi ndivyo mnavyotarajiwa ikiwa mtatawalia katika ardhi, kwa maana kwamba ndio mtafanya ufisadi katika ardhi alafu mfikie kukata udugu wenu. Ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio wale ambao Allah amewalaani. Kwa hiyo maandiko yote yaliyokuja kutaja fadhila za kuwafanya ihsani ya kuunga udugu zinawahusu wazazi wawili. Kadhalika hasara inayopatikana katika kukata udugu pia vile vile zinamgusa yule mtu atakayekata, atakayofanyia uovu wazazi wawili. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila hizo za kuwafanya ihsani wazazi wawili, mtu mwenye kufanya hivyo yunsa ulahu fi ajali, Allah subhanahu wa ta'ala humuongezea umri wake. Na hili ni suala refu linatajwa na wanawachuoni kuhusu kwamba je, umri waongezwa kihakika? Kwa maana kwamba wewe ulitakiwa uishi miaka 60, lakini kwa sababu ya kuwafanya ihsani wazazi wako wawili utaongezwa 10 mathalani iwe 70, au ni kuwa umri wako utabarikiwa, utafanya mambo ambayo alistahiki ayafanye mtu labda wa umri wa miaka 70, 80, 100, wewe kwa umri wako mfupi ukaweza kuyafanya, pana khilafu ndani yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ataongezewa katika umri wake. Man ahabba yunsa lahu fi ajali wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anayependa aongezewe katika umri wake na akunjuliwe riziki yake, ipatikuwa riziki yake ya wasaa kabisa, haina dhiki ndani yake, aunge udugu wake. Kwa hiyo yunsa lahu fi ajali, kadhalika yuwasa lahu fi rizqi, atafanyiwa ukunjufu katika riziki yake. Ikawa mathalani waunga wazazi wako, unawaheshimu na kile unachokipata unahakikisha kwamba unakula na wazazi wako, unawaheshimu na kuwalinda wazazi wako, Allah anakuwekea baraka, huzidisha baraka katika riziki yako. Na yule anayofanyia ubakhili wazazi wake, Allah tabaraka wa taala humuondoshia baraka ile. Pia vile vile yabarruhu abinauhu ahfaduhu wa yukafiunahu, kwa sababu aljazaa'u min jinsi al-amal, aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo yanakwenda kutokana na ile amali uliyoifanya. Kwa hiyo ukiwafanyia ihsani wazazi wako, watoto wako watakuja kukufanyia ihsani, wajukuu wako watakuja kukufanyia ihsani, watakulinda, watakupenda, watakuheshimu. Allah tabaraka wa taala atakuwekea watu wa sampuli hiyo, maadamu wewe ulikuwa una wema kwa wazazi wako wawili. Wala usishindane na ndugu zako ambao wameamua kufanya kiburi na kutokuheshimu wazazi wao. La, wewe angalia maslahi yako na maslahi ya dini yako, watazame wazazi wako, utaona baraka ya maisha yako. Simama nao moja kwa moja, hakikisha kwamba unawalinda wazazi wako, waishi katika khair, uwalingania katika khair, uzie njaa yao na aibu yao, wasiwe waombaomba, angaika kwa ajili yao. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwekea baraka katika riziki yako, atakuwekea baraka katika umri wako. Allah tabaraka wa ta'ala atakuwekea watu watakuja kufanya ihsani na wewe katika umri wako, watoto wako. Lakini ukiwa kinyume na hivyo, subiri kizaazaa kitakapokukuta na wewe, utakapokuwa sasa wewe ni mtu mzima unahitaji msaada, utaona cha moto na mambo hayarudi tena. Sasa kama wewe ulicheza katika kipindi cha wazazi wako wako hai, ukuweza kuwafanyia ihsan, basi hilo unaweza ukalifanyia taawidh, ukalidiriki hilo maadamu wewe uko hai. Tumesema ihsani kwa wazazi wawili inaendelea hata baada ya kufa kwao. Endelea kuwafanyia ihsan kwa kuombea dua, kwa kuwatakia maghfira, kwa kuwatolea sadaka na mingineyo katika mambo ya kheri ambayo tumeyataja katika khutba iliyopita. Bali ni sababu ya wewe kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu unawapenda wazazi wako. Lakini yote haya lazima yawe kwa haki, na wale sitanganyikane batili ndani yake. Kadhalika tudfa wa anhu mitatu su, mtu ataondolewa kifo kibaya kwa sababu ya kuwapenda na kuwafanya ihsani wazazi wake. Watujabu da'awatuhu, na dua yake itakubaliwa. Wa yurda inda rabbih, na ataridhiwa mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na karibu yote haya tunayataja yana adilla katika kitabu, imma katika kitabu au katika sunna. Kwa Allah, Allah ayuhal muslim, tahadhari, tahadhari, muogope Allah ayu muislam na wazazi wako. Wangalia sana wazazi wako. Na katika sehemu hii pia si vibaya kuweka tambihi, hadithi iliyokuja aljannatu tahta aqdami al-ummahat la yasihu ani nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inayosema kwamba pepo ziko chini ya nyayo za kina mama ni hadithi haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zilizothibiti ni nyingi sana katika kuwatendia wema na ihsani wazazi wawili. Na mtume sallallahu alayhi wasallam amemtanguliza mama. Ni nani aliyebora aliye na haki zaidi katika kumfanyia ihsani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa nafasi hiyo mama. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qultu thumma man? Qala ummuk. Thumma man? Qala ummuk. Thumma man? Qala thumma abuk. Kwa hiyo hadithi hii inatosha kabisa kwamba mama anatangulizwa kutokana na uzito na tabu na kadhalika udhaifu alionao mama. Unatakiwa mtazame mama yako na wala usiwe fadhlan. Na watu mara nyingi kwa sababu ya unyonge na udhaifu alionao mama na huruma kwa mwanawe, basi ndio inapatikana ukufu mara nyingi sana. Watu wanafanya jeuri kwa mama zao. Kwa hiyo angalia sana. Angalia sana ndugu yangu katika imani. Pingine unaweza kutafuta jambo linalokudhuru katika maisha yako, ukawa hangaika, watafuta ugumu huu wa maisha kutoka wapi, ukaanza kuwalaumu wanasiasa, ukaanza kuwalaumu sijui viongozi gani. Hawa bwana hakadha hivi, hivi na hivi, hawajipendelea wao, maisha magumu. Ukaona kwamba umerogwa. Kumbe ni wewe mwenyewe tu na ufedhuli wako kwa wazazi wako, huna kheri. Waangaika kwa waganga watafuta watu, mimi mimi wananiroga. Angalia mafungamano yako wewe na baba yako na mama yako. Hata kama hawaja kutamkia kwamba mimi siko radhi na wewe, usiangalia hilo. Lakini wewe ukoje kwa baba yako au mama yako, anasononeka kiasi gani kuhusu wewe? Hilo ndio la kuangalia. Uweza kutafuta mchawi, na ndio maana wengine wakina kwa waganga kwamba mama yako kakuroga, mama yako mchawi, atawamaliza watoto wako. Baadhi ya wapumbavu watafuta anoa panga lake au anoa shoka na kamchinje mama yake kwa sababu eti mganga akamwambia, ramba ramba akamwambia kwamba mama yako akuroga. Wewe huna adabu? Nilikuwa kumchapa makofi ni huyo kwanza anakuambia maneno hayo. Pumbavu. Anakuchunganisha wewe na mama yako au baba yako. Kwamba baba yako akuroga. Wewe huna adabu? Baba yako yeye akuroga wewe? Si ndiye yule alikuwa akihangaika kwa ajili yako? Halali kwa ajili yako. Anachokipata ni kwa ajili yako wewe. Akikaa wanangu watakula nini? Watoto wangu itakuwaje? Ahangaika. Leo akwambia akuroga. Huyo mganga na akili. Wewe na mganga wako na tunguru zenu hamna akili. Hauna akili timamu. Kwa kuna watu wamefikia akili zao kuwa chafu. Akili ubongo kama makamasi, kama matope. Hawafahamu haki za wazazi wao. Wakaanza kuwakosea adabu na kuwatukana na kuwafanyia hivi. Wewe mama waniroga, mimi nitakuonyesha wewe. Una akili timamu wewe? Wewe mwehu. Kwa hili jambo watu waliangalie. Lakini yote haya ni kutokana na malezi. Tukiangalia katika hutuba zilizopita huko nyuma, ile tarbia ndio imekosekana. Watu wangeolewa watoto kwenye tauhid, wasingefikia kiwango hicho. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.